Haló, az a Baby Rádió meg a Jet Black volt. Mert csalunk megint a zenével, mert a hurka miatt egyébként. Igen, igen. A hurka lusta a zenét válogatni, és ezért nagyon sietünk, és most gyorsan itt 2 percet kitaláltuk, hogy milyen zenék legyenek, de az MP3 lejátszómat vettük igénybe. Igen, azt szoktuk egyébként, így mostanában. Hát mert mindig sietünk. Hát igen, ez valahogy így van, de hát igazából elég nehéz ám leakasztani olyan zenéket, amik még nem voltak még nyomokban sem. Le lehet, csak ugye ez is munka, tehát azért el lehet ezzel 1-2 óra tökölni. Az ember kiválaszt 4 olyan számot, ami még eddig nem volt. Igen, ezért is örülünk, amikor küldtek nekünk zenéket, bár csak ne szart küldjetek, hanem jót. Tehát az, hogy a Guns N' Roses-tól a Paradise City-t elküldi valaki, azzal nem sokra megyünk az helyzet. Hát nem. Mert a Guns N' Roses-t egyrészt nem nagyon szeretjük, másrészt azt a zenét mindenki ismeri, úgyhogy ettől nem szorunk be, ezt nem játsszuk be. Majd bejátsszuk, hogyha meghal valaki a Guns N' Roses-ból. Igen. Szerintem, de amúgy nem. Egyébként tudtad, hogy Axl Rose egy seggfej? Igen, ezt szeretett hangoztatni, bár igazából én nem nagyon vagyok tisztában az ő munkásságával, mondjuk ez, azon kívül, de valamiért nem volt hallottam. Nekem soha szimpatikus. Az a helyzet, hogy kaptam egy e-mailt, csak ezt most nem akarom elmondani, de nagyon kedves, hogy a, ugye van a Szingli Zoli barátom, aki meséltem a szabjáról. Igen, ez volt a múltkori rádióban. Van egy másik srác, aki pedig egy Honda perelődő ügyben kerültem vele kapcsolatba. Van neki egy elég hát erősen felújítandó autója, és én azt kimentem megnézni, de rájöttem, hogy ez nekem nem fog beleférni, hogy még azt is építgessem. És nem tudom már, hogy mit beszéltünk meg vele, de megkérdeztem most tőlem azt, hogy sikerült-e a Szingli Zolit rábeszélnem egy Honda Prelude-ra, és én most vissza fogom megírni, hogy nem, egy szabot vett. És így a, majd mondom neki, hogy fényképezésre az arcát, amikor azt meghallotta. Hát most egyébként, hogyha már hallotta a múltkori rádiót, amire van esély, akkor tulajdonképpen ezt akár tudhatja is. Nem tudom, hogy hallgatta a rádiót, de ezt most így, hogy van, így forvardolom neki. De vicces lesz. Hogy hívják ezt? Na jó, közben mondok egy viccet, amit kaptunk, és szerintem kiraktam a múltkori rádió alá, de ez annyira jó, hogy ezt el kell mondanunk a rádióban is, így élőadásban majdnem. Figyelj, vicc. Mondjak egy osztrákos viccet? Ja. Van egy haverom, osztrákos. Ez kurva jó vicc volt. Igen, ez szerintem is elég geci. Na mindegy. Úgy éreztem, hogy ez kell a rádió elejére, hogy érezzük, hogy most vidámok vagyunk. Meg egyébként nem csak vidámak vagyunk ma, hanem kurva gyorsak is vagyunk, mert neked mindjárt kell menned edzeni. Igen. Elég vicces, hogy ha, de ugye jönnek a többiek, aztán nem akarok variálni. Rohadtul nincs kedvem edzeni, egyébként meg ki vagyok teljesen, de hát ez van. Itt volt Angliából a Bátai Peti, aki szerepelt a BBTV-ben, ő egy naturál testépítő bajnok egyébként, és megnyert a VB-t. Nem tudom, melyik szövetség, nem bírom ezeket követni. Kéne le egyszer írnom egy cikket erről, hogy milyen szövetségek vannak, meg mik vannak naturálban, meg nem naturálban. Mármint úgy értem, hogy milyen szövetségek, mert ha nem naturálban például olyan dolgok vannak, hogy Cox, ezt azt hiszem értitek. Naturálban meg glutamin. Olyanok, hogy nem koksz. Igen, olyanok, hogy nem koksz. Glutamin, meg ilyen dolgok vannak. Néha van koksz is, de azokat kőkeményen kényzolják a rádba. Mindig itt szoktam nevetni, amikor a naturálok, azok így beszélnek a vízhajtásról, és ezeket a kis gyógynövényes táplálék kiegészítőket nyomják, mint vízhajtó, és kicsit ilyen, nem is tudom, milyen erről beszélni. Ők talán el sem tudják képzelni, hogy milyen az az igazi vízhajtó, meg hogy az mire jár, meg mi az. De jobb is, hogy nem tudják elképzelni egyébként. Csak olyan ártalmat az egész, hogy hát a vízhajtás, és akkor elmegyek, és megveszem a táplálékkiegészítő boltba a kis vízhajtómat, meg veszek vízhajtó teát a közértbe, vagy a bioboltba, meg ilyen dolgok vannak, szóval marha vicces ez. Na mindegy, amiről ma akartam beszélni, de ez egy rövid téma lesz, szerintem. Eszembe jutott valamiért, hogy megnézem a 2017-es új motorkerékpár típusokat. Ugye van 4 japán gyártó, aki nem tudja, hogy melyik a 4 japán gyártó, az buzi, és nagyon egyszerű, mert egyszer meg lehet nézni, hogy melyik a New Motorcycles 2017 kereső szóra, hogy valami ki fog jönni egy oldalon, az összes gyártó fönn van sorolva, és akkor én a relevánsokat a 4 japán megnéztem, és kíváncsi voltam, hogy a rendben megfordult-e. De egyébként ez arról jutott eszembe, hogy a Fosrigon volt egy cikk a 2017-es autókról, amiket a legjobban várunk, és hát ezek közül egy autó volt új autó, amivel én szimpatizáltam, az a Dacia Duster, de azt is sikerült elbaszni. mert az legalább jól nézett ki. És így többé-kevésbé kurva ocsmányak az új autók, az új Honda Civic, az írd be a Google-ba, Honda Civic 2017, na. És így megtekintem közben az arcodat, hogy mit fogsz erről gondolni. Arról a kicsit kultikus japán autotípusról, amit próbálnak a japánok valamiért ilyen nagyon ledegradálni. 90-es évekbeli Civic-eknek mai napig rajongó táborok van egyébként, tipikus hülye gyerek autó, bár az öt ajtós az egészen jó, meg a kombi belőle, meg a négy ajtós is. Megvan? Nem. Nincsen? Közben az idegbajt látod az arcomon, hogy mindjárt szétverem ezt a kurva laptopot, de eltörődj vele. Szóval. Majd gondolom, hogy előbb-utóbb beíródik, amit az előbb beírtam. De lehet, hogy nem íródik be. Jó, hogy le is van fagyva? Nem tudom, épp az előbb kellett újraindítanom, mert lefagyott ilyen egyébként, nem szokott lenni, de... Nem a kijelződ van betörve? Az is. Nem egyébként nem betörve van, hanem csak simán tönkre van menve, de nagyjából mindegy. Tehát, hogy a lényegi kérdésekben ez teljesen nem számít. Húközben beírta. Elképesztő izgalmak, csatlakozik. Igen. Szerintem még a végén talál is valamit. És ez az új. Nem adja vissza, amit mutatok egy képet. Nem tudom, itt ezek a lámpaformák, meg ezek a nem tudom micsodák, egy kicsit ilyen nagyon transformeres akar lenni szerintem. Hát ez nem jó kifejezés, hogy transformeres akar lenni. Hát de milyen? Nem tudom, én nem értek az autókhoz, te vagy a szakértő. Én konkrétan majdnem hánytam, amikor megláttam. Arra gondoltam, hogy mi az anyátok bajotok van, búzi gyökerek. Mint hogy ilyen dedós hülye gyerekek rajzolgatnak ezeket, vagy én nem tudom. Ezeknek mi bajuk van, de valami förtelen. Ez mi a kurva anyja, hogy mégis. De ezt képzeld el, a motorkerékpár iparban ugyanez megy. Tehát minden 2017-es motor ocsmány. De ez csak azért nem különös, mert már 2016-osok is ocsmányok voltak. És ezeket így nagyjából ugyanabban az ocsmány formában gyártják tovább. Nem tudom, mi van az ízlésével az embereknek. De ha megfigyeled ezt a förmedvényt itt, tehát ez úgy van megrajzolva, mintha valami ilyen idegen űrhajó harci gépezet lenne, tehát agresszívre van kicsit csinálva, és mindenféle bizbasz van rajta, bazd meg, mintha egy kibaszott űrhajó lenne. Látod ezeket a levegőbeömlő nyílásokat itt rajta az elején? Igen. Ami nyilvánvalóan kurvára nem levegőbeömlő nyílás, még csak nem is hasonlít rá, mert ez egy sík műanyag lap, amire csak így domborba nyomtatták rá azt, hogy mintha olyan lenne, mintha rás lenne. Tehát ilyen teljesen diszfunkcionális, bucsús gyökér dolgokat raknak az autókra, mintha mindenki hülye gyerek lenne. Elképesztő. Nem, egyébként úgy van összerakva, hogy ilyen nagyon sok ilyen szögletes kis apró dologból, és ezzel próbálnak ilyen high-tech hatást kelteni. Igen. Nem tudom, hogy ez mennyire sikerül. Nekem itt viaskodok magamban, hogy én röhögjek ezen, vagy hányjak. De hogy az emberek ezt meglátják, és azt mondják, hogy fú, ez nekem kell, az azért döbbenetes, mert így előhozza tényleg az embereknek a lelkében rejlő hülye gyereket, mert tényleg úgy néznek ki, mint valami elbaszott játékautók, funkciótlan szarcságok van rászerelve azért, hogy tetszen a parasznak. Tehát valamikor tudtak úgy tervezni, hogy a funkció és a forma az egy egységbe volt. Nem volt egy ilyen... A motorok tipikusan olyanok egyébként, hogy a régi motorok azok természetesnek hatottak olyan értelemben, hogy látod rajta, hogy ez funkcionalitásában van megdizájnolva, tehát van-e valamilyen formája a tankjának, van rajta egy farokidom, van rajta egy lámpa vagy egy fejidom, de ez egy koherens dolgot képezett magával a mechanikai résszel, és már egy ideje elkezdték azt csinálni, hogy gyakorlatilag ilyen kamu elemeket raknak rá a járműre, csak a dizájn kedvéért, ami teljesen funkciótlan. És ma átestünk abba, hogy én nézek, hogy mi ez? Tehát ma tipikusan ez a Transformers motorkerékpár gyártás van, és kurva ocsmány mindegyik. Arra gondolok, hogy ennek az lehet az oka, hogyha szigorúan csak a funkcionális dolgokat tennék oda, akkor ilyen nagyon minimálisnak néznének ki az autók, ilyen nagyon ilyen letisztult akármik lennének. Lehet, hogy ezt nem akarják direkt. Oké. Okay. Mert hogy úgy gondolják, hogy ez szarul néz ki, vagy nem tudom, hogy erre nem lehet ráizgulni. Nem tudom, érted-e, mire gondolok? Abszolút értem, mire gondolsz. Tehát szerintem erről van szó. Arra gondolsz, hogy az embereket totál hülyének nézik gyakorlatilag, másrészt meg nincsen tehetségük, hogy egy olyan formát tudjanak rajzolni, ami megállja a helyét, már pedig vannak olyan formák, amik megállják a helyüket, letícúszani, és nem kell mindenféle bizbaszt rárakni. Nagyon sok autó van, amit a formájával adtak el annak idején. Nézd meg egy, akár most mondok valami nagyon egyszerű példát, az első Twingo. az egy mennyire egy rohadtul letisztult egyszerű forma volt, nem kellett nagyon csicsázni. De ez azért paradox, amit mondasz, hogy az embereknek ilyen bizbaszokkal teleaggatott nyomi autókat gyártanak, mert csak azt veszik meg, meg arra izgulnak, mert közben gyakorlatilag ilyen sima téglalapokat adogatnak el nekik, mint mobiltelefon 3-400 ezer forintért, és ez a nagy truvály, hogy ez letisztult, és semmi nincsen rajta, és most már kerete sincs. Tehát érted a két dologban, hogy mennyire paradox ez a dolog. Tehát egyrészt a telefonon ne legyenek gombok, mert letisztult legyen, de az autó az legyen olyan, mint egy ilyen hülye gyerek rajzolta volna, vagy csinálta volna gyurmából, és aggatott volna rá minden fölösleges szírszart. De vannak mindenben tendenciák, tehát egyébként a telefonnak is mondjuk, hogyha megnézed az operációs rendszerét, tehát a felhasználói felületet, akkor ott is vannak ilyen trendek, hogy valamikor minden ilyen nagyon nagy legyen, meg egyszerű, meg egyértelmű, meg letisztult, meg valamikor szarjuk tele ezer darab izbasszal, hát, és akkor annak örülnek. És akkor vannak különböző trendek, és akkor az egyik évben egy kicsit ilyenebb, aztán megy tovább egy másik irányba, aztán utána váltanak, aztán akkor másmilyen lesz. Gondolom, hogy az autóknál is hasonlóképpen működik, bárhogy finom legyek, nem követem az autógyártási trendeket. Na, én meg a telefonoperációs rendszergyártást nem követem, úgyhogy fogalmam sincs nagyjából, hogy miről beszélsz, de el tudom képzelni. Hát nagyjából érted, hát tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, csak egy másik dologba ültetve. Tehát arról beszélünk, hogy valamit letisztultra terveznek látványra, vagy ilyen csicsás össze-vissza baszottra terveznek látványra. Amiről én beszélek az az, hogy a design elvált a valóságtól. Kamu. Igen. A design. Abszolút egy kamu. Hát ebben megegyeztünk az autó, az autóiparban totálisan kamu a design. Teljesen belédik ebbe a trendbe, hogy csinálnak béna kisköpcentés turbomotorokat, aminek szar hangja van, és berakják a parasztnak a hanggenerátort, hogy örüljön, hogy a hangszoróból milyen kamu hang jön neki, és az emberek ezt gyakorlatilag szó nélkül, így ahogy mondom, szó nélkül benyelik, sőt, ennek még örülnek, hogy milyen jó. Tehát ugye megint meglepő módon arról beszélünk, hogy mindenki hülye. Igen, de erre egyébként tényleg nem tudok mit mondani, mert a hanggenerátor az mindennek a legalja. Hát, igen, tehát egyébként a kamu légbeömlő az még mindig jobb, mint a hanggenerátoros motor. A kamu légbeömlővel sincs gond, ha a kamu légbeömlő aránya olyan, hogy nem az ural mindent. Tehát ha beleférne a kamu légbeömlő, mint kis apró játék a dizájnnal, de itt nem apró játék van a dizájnnal, hanem ilyen röhely van. Na jó, de ugye itt pont arról beszéltem az előbb, hogy ha ezeket mindet leszednénk, akkor ilyen nagyon egyszerű lenne, vagy nagyon semmilyen lenne az egész dizájn lehet. És hogy ezt nem akarják, de ez, gondolom, tehát akik tervezik. Tehát az emberőszózát kell tudni rajzolni egy normális formát, és akkor nincsen gond. Na jó, de hát most, hogyha azt akarjuk, hogy funkcionális legyen, akkor lehet, hogy... Egy dolgot kell itt megint tisztázni, olcsóbb így megcsinálni. Olcsóbb, mint csinálni normális dizájnt. Ilyen egyszerű. Tehát az, hogy egy autónak milyen a formaterve, az... Nem olyan egyszerű, hogy rajzolunk valamit, ami szép és fasza, hanem azt le is kell tudni gyártani. Tehát abban a formaterbe bele kell tenni a motort, bele kell tenni a futóművet, bele kell tenni az utasteret, meg kell feleljen a biztonsági előírásoknak, stb. Hát nyilván itt beszélünk nagyon a funkcióról. Sok, ugye maga a gyártás technológia is sem mindegy, hogy most egy autóban milyen szélvédő van, meg hogyan fogod megcsinálni az ablaktörlő lapátot, mert nem mindegy, hogy milyen szögben állnak ott a dolgok, hogyan lehet egyáltalán hova fér az ablaktörlő motor, tehát egy autónak a megtervezése az egy rohadtul bonyolult dolog. Csodálkozom is, hogy 3 évente új autót tudnak tervezni, tehát ez iszonyat munka, de hát ugye erről is már beszéltünk, hogy gyakorlatilag ha az autónak a dizájnját nézed, a teljesítményét nézed, a fogyasztását nézed, az emissziós értékeit nézed, és a tartosságát nézed, ez az 5 szempont van, ami számít, abból a tartosság az, amit pontosan leszarnak, mert ráadásul azért, mert nekik pont az a jó, hogyha mindig új autót vesz az ember, és akkor megvan oldva. Tehát az autót örökké valóságnak csinálunk, az már nem működik, csak az a baj, hogy a tartós fogyasztási cikkeket rövid élettartamra tervezni, hát annál nagyobb féregség nincsen, már pedig erről van szó. Hát igen, gyakorlatilag ez történik. Kurva jó egyébként, hogy egy csomó témát megint kitaláltam és elfelejtettem őket, de nem baj, mert tudunk olvasni levelet. Igen, van egy, amivel akarunk foglalkozni amúgy is. Tibi levele, ez a múltkori rádió után jutott eszébe, hogy ezt megírja nekünk. BBTV és BB Rádió ünnepi kiadásának elfogyasztása után, hát nyilván alatta, hallottam, hogy a támadás 2-vel kapcsolatos levelem sajnos nagyon félrement, nem így szerettem volna, hogy átjöjjön nektek. Szó szerint első BBTV adás óta lelkes nézőtök, követőtök vagyok, életfelfogásatokat abszolút mértékben osztom. Hatalmas tisztelet a munkátokért. Támadás 2-t rengetegszer megnéztem, egy kemény megfelelés során volt rá időm, és kiírtam a legapróbb dolgokat is, amik legjobban megmaradtak. Visszaolvasva valóban nyers, szar, beképzelt kritikának fest, kocsi, a célom egy percig se ez volt. Az egész anyagban példaértékű sportolók vannak, öröm megnézni. Még egyszer bocsi, hogy ez így jött át. Na most itt Tibi elvileg fasz a gyerek, de előtte tisztázzuk azt, hogy ez biztos, hogy ugyanaz, amire én gondolok. Hát gondolom. Mert volt egy ilyen, mert ugye Tibi most írt egy normális levelet, és az nem egy normális levél volt. Az egy ilyen felsorolásszerűen, ilyen fejezetekként oda volt hányva valami megjegyzés. Emlékszel rá, hogy mire gondolok? Igen, emlékszem, láttam, hát én küldtem át neked. Igen, ez szerinted ugyanaz a levél? Valószínűleg, hát ugye itt is azt írja, hogy ő így kiírogatta magának. A gyerek, hiszen az emberek hibáznak, mindenki hibázik, én is hibázok, ti is hibáztok valószínű, de aki ezt látja, és azt tudja mondani, hogy hát igen, ezt elbasztam, és esetleg még azt mondja, hogy elnézést, akkor az egy fasz a gyerek, tehát ez így működik. Ez így működik, nagyon ritka az ilyen dolog manapság egyébként. Igen, meg egyébként nekem annyi kifogásom Tibivel szemben, hogy nem tesz elég névelőt. Több névelőt kérünk a levélbe. Több névelőt. Mert így nehéz felolvasni, mert néha nem értem, vagy olyan nagyon természetellenes kimondani dolgokat. Az nem tűnt föl nekem, lehet, hogy behelyettesítetted. Lehet, na minden. Hiányzó névelőket. Csak ez jutott eszembe, ahogy így olvastam, de ez csak egy. Olvassunk még levelet. Na van egy másik dolog, ami igazából szerintem egy olyan téma, amiről akartunk beszélni, de nekem úgy rémlik, hogy nem beszéltünk róla. Peti írt egy levelet. Most írok nektek először, de nem utoljára. Először is köszönök szépen mindent, amit értünk, tesztek. Nagyon jól sikerülnek a rádiók, csak így tovább. Ez csak egy rövid levél lesz, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Épp most találtam egy nagyon fasz cikket, ami tökéletesen megmutatja, hogy a telefon szépen lassan átveszi a hatalmat minden felett. Már átvette. Lehet, és akkor itt van egy link az Amazonnak az offline boltjához, illetve egy arról értszik ez, és akkor írja tovább, hogy honnan a picsából tudja, hogy kivette a polcról az árut. Oké, hogy kamerával nézi, de honnan ismeri, hogy ki tehát az? Itt arról a boltról beszélünk, amiben nincs eladó. Igen, hanem bemész, leveszed a polcról. És semmivel nem foglalkozol, bemész, berakod a kis szütyődbe a cuccot, és kisétálsz. Igen. És levonja a kártyádról. Erről igen. A boltról beszélünk. Uh-huh. Csak hogy mindenki értse. Igen. És akkor még végigolvasom a levelet. Honnan a picsából tudja, hogy kivette a polcról az árut? Oké, hogy kamerával nézi, de honnan ismeri fel, hogy ki az? A telefon GPS helyzetéből? Ha nem a GPS-ről, akkor mi van, ha két hasonló kinézetű ember megy be egyszerre? A lényeg megint az, hogy nehogy már az embereknek legyen munkahelye. Nem, ha gyereket biztos, is ráborít az egész, akkor kérnék tőletek egy szétbasz az idegjelt. További sok sikert, sziasztok! Hát ez az a baj, hogy nem basz minket szét az idege miatt, mert én ezen csak szánakozni tudok. És az egész baz a legviccesebb, meg a szánalmasabb, hogy tényleg egy halom hülyének el lehet adni. Tehát én ugye olvasom a sajtót, és a mai napig nyomorékok recskáznak a 2017-ben várható technológiai szarokra, és elolvasom, és fogom a fejemet, hogy megint semmi értelmes. De mire nincsen. Számítunk egyébként? Tehát, hogy mi az, amire várhatunk? Ennek örülnek. Semmi. Ez a halom nyomi, ennek örül rendesen. Szerintem ez az egész ez úgy működik, hogy egyszerűen a telefonodat azonosítja és kész. Mint ahogy vannak ilyen dolgok, nem, hogy tudsz a telefonodba fizetni, vagy ja, van persze, olyan, persze. Van olyan hitelkártya már, amit csak odaérintesz. Hát ilyen módon azonosít valahogy. Tehát, hát nyilván ez így fog működni, és ennek meg a kameráknak valahogy a kombinációja, meg lehet, hogy a kamerák mögött ülnek emberek, és attól függetlenül, most hogy az is lehet, eladók azért vannak. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, én nem használok éneket, meg nem csípem, lehet tudom képzelni, a telefonodon ugye van kamera, és a kamera beolvassa a termékeknek a QR kódját, vagy valami ilyesmi. De nem úgy van, hogy neked le kell olvasni, hanem megfogod, és kiviszed, és kész. Valahogy látja akkor is, e-mail számra, bármire. Tehát előse kell menned akkor a gyógyós telefon. Hát igen, de akkor nem tudja beolvasni a kamera. Tehát érted, itt valahogy be van kamerázva. Most én arra gondoltam, hogy előveszed. Tehát akkor előse kell menned, már semmit nem kell csinálni. Hát a belépéskor, de az csak annyi, hogy azonosít, hogy te vagy bent. Mit tudom én. Valami ilyesmit láttam, hogy a belépésnél volt valami beléptetőző, és akkor odaérintették a telefont, és akkor mentek. Lehet, hogy arcfelismerővel megy, akármi. Ugye ezek mind meredek dolgok rohadtul már, hogy... De ez, igen. Van, de ez az egész majd az lesz, hogy arcfelismerőkkel fognak majd itt, röpködnek majd az arcfelismerő kamerás drónok itt a levegőbe, és majd nyomják neked a telefonodra a reklámot, majd nézik, hogy hova mentél be, és nyomják neked a reklámot a telefonodra. Akkor lesz majd jó lesz. Szép, szabad világ lesz, de jó. Akkor kurva liberálisok leszünk majd mind. De egyébként meg lesz az előnye, hogy nem lesz terror. Vagy, hát mondjuk azok nem lesznek benne az izében. Hát olyan terror nem lesz lehet. Milyen terror? De a fene tudja. Hát olyan, amire gondoltál, sima nezei terrorizmus. Hát nem nagyon. vagy legalábbis bízhatunk benne. Na mindegy, csináljuk most azt, hogy bejátszunk egy zenét, nem levelet játszunk be, hanem zenét, és akkor utána folytatjuk. Na, ez valahol egy nagyon klasszikus zene lesz egyébként. Ritkán vannak női rockstárok nálunk, de nem azért, mert amúgy a rengeteg itt tobzódó női rockstár közül szemetek vagyunk, és nem akarunk választani egyet, hanem mert nem sok van. És közülük Lita Ford az egyik, aki mint tipikus női rockstár igazából annyira nem túl jó, azt kell, hogy mondjam. De azért vannak jó zenéi. De azért vannak jó zenéi, és ami most jön, az a Larger Than Life, az pont egy baromi jó szám, de van neki egy csomó tök rossz száma is. Tehát én pont gondolkoztam a napokban, hogy Lita Fordot miért nem szoktam annyira hallgatni, hát azért, mert egy-kettőt lehet tőle hallgatni, egy-kettőt meg kevésbé, de mindegy, azért mindenképpen egy érdekesség, és azt tudni kell, hogy Lita Ford a mai napig nyomja. Tehát azért még vannak koncertek, meg minden, ők még jól is tartja magát, nem is néz ki szarul abszolút, pedig már 100 éves legalább. Igen, de Lee Aaron is egyébként még zenélget, csak ő már nem rock zenét csinál, hanem valami más. Ő jazz, most kiadott egy rockalbumot. Igen? Kiadott, azt mutattam is neked, de nem jó. Sajnos nem jó. Hát, szomorú. Hát nagyon, nagyon pina. És hát Lita Ford egyébként, hát most számoljunk, 1958 az mikor volt? Ő az régen volt. Szóval nem hát az 58 éve volt. 59, bazd meg. 59 éve, már majdnem 60. Éves. 60 éves, és hát figyelj, én szerintem keressetek rá, Lita Ford 2016 vagy 2017, és meg fogtok lepődni. Szerintem nem, nincs rossz állapotban, legalábbis nekem úgy rémlik, lehet, hogy tévedek. Lehet, és hogy nem szívott olyan sok kukaint. Igen. Mint például Madonna. Hozzáteszem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albumom. Az meg nem rossz. Hát az egy életműnek már elmegy. Na, úgyhogy jöjjön a Larger Than Life. Yeah. megnéztük minden esetre, mi is glitafordot, ha nehogy itt beégjünk, hogy közben mégis rettenet rosszul néz ki, és hát jó, hát látszik rajta, hogy nem 20 éves, na. Hát az látszik. Tehát nem izgultunk rá szexuálisan, azt kell, hogy mondjam, de nem is úgy néz ki, mint aki meg fog halni holnap. Nem. Ha már a 2016-ról beszélünk, ami egyébként, azt nem tudom, mondtam a múltkor adásban, hogy a amerikai közösségi oldal gyökerek szerint a legrosszabb év volt a világtörténelemben, és úristen, mert meghalt George Michael, meg meghalt David Bowie, és meghalt Prince, és meghaltak mindazok, akiket... Meg a Leia hercegnő. Meg a Leia hercegnő, és meghaltak mindazok, akiket gyakorlatilag ők le se szartak eddig, de most muszáj valamin vinyogni. Láttad, jut eszembe. Az nem halt meg, ez a személy, akire gondolok. Újévi buli talán New Yorkban volt. Mariah Carey, akit ugye nem nagyon kedvelek én például személyesen. De hát, tudom ki az. Igen, jó. Voltak egyébként régebben jó száma is. De most egy se jut eszembe, de biztos hát, volt. Figyelj, egy ilyen öregedő, rohadt nagy picsájú, de hát én inkább görénynek hívjám, aki rohadtul mutogatja magát, nem tudom minek. Tehát nyomja ezt a szexiző szart, egy büdös nagy kurva, ez szinte egyértelmű. Ha jól emlékszem, Tony Motollának hívták azt a producert, akivel ő összejött a karrierje kezdetén, és véletlenül világsztár lett. Tony Motolla? Tony Motolla. Lehet, hogy hülyeséget mondok, úgyhogy ezt is meg kell googliznom gyorsan, hogy itt beégek, de van, én úgy emlékszem, hogy volt egy ilyen nevű producer, és na mindegy, baszki, van. Tényleg. Akkor biztos az az. Most 67 éves. Mariah Carey volt a felesége 93-tól 98-ig. Na, dolog lényeg az, hogy ugye ő egy ilyen sztárcsináló emberke, és véletlenül a kezdő Mariah Carey, akinek volt egy-két száma, véletlenül hozzáment, és akkor utána marhai világsztár lett. Hát erről következtesen mindenki, amit gondol, de azért a Mariah Carey bár undorító, tipikusan celeb féreg módon viselkedik, azért nem az a tipikus celeb, amiket most látsz. Jó is, hogy amiket mondtam, nem akiket, mert azért ott a tehetség. Tehát azért Mariah Carey kurvára tud énekelni. Ez tény. Na, és most volt egy rohadt nagy beégés, és erre ecskázik mindenki, mert egyszerűen három számmal fel kellett volna lépnie, azt hiszem New Yorkban, az újévi bulin, és gyakorlatilag az egyik talán lement, és a többi némek tátogott, és ki voltak akadva, hogy hát ez miért nem énekel, és erről ugye volt cikk a Fosrigon, és így olvasom a sok okos kommentelőt. Kaparom magam. De mit tudtak mondani erről egyáltalán? De mit tudtak elképzelni Mariah Careyről, aki 100 éve énekel, és rohadtul tud énekelni, hogy elbaszta. Nem tudta elénekelni a számot. Hát kurva egyértelmű technikai probléma volt, ő is arra hivatkozik, hogy nem hallotta. Fülesben, vagy monitor. Tudod, mi ez a monitor? De nagyjából sejtem. A monitor az ugyanaz, olyan szempontból ugyanaz a monitor, mint amit nézel a számítógépen. Csak ugye itt hangról beszélünk, a monitor az a hangszóró, ami neked befelé a színpadra, aki te ott állsz a színpadra, neked befelé nyomja a hangot, hogy te is halld, hogy miről van szó. Ugye, ha nincs monitor, csak a közönségnek megy, akkor te nem fogod hallani. De és állítólag ez volt a baj Mariah Careyvel is, hogy azt hiszem füles volt, és ő arra hivatkozik, hogy nem hallott, hogy mi van a színpadon. Most, ha nem hallja a zenét, hogy a francba énekel. Hát ez ilyen alatt egyszerű. És nem tudom, mi volt itt az igazság, de megint itt a hörgés, meg az okoskodás megy, ez valami kegyetlen. Hát biztos megöregedett, és akkor egyik számról a másikról elfelejtett énekelni. Igen. Ez reálisnak tűnik. Mert az elsőt akkor elénekelte, a másik kettőt meg nem. Nem igen. Egyszerűen. Valami ilyesmi volt, de az mondjuk nem változtat a tényen, hogy Mariah Carey egy rohadt undorító állat egyébként. Hát ez kit érdekel? Mondjuk egy kicsit ilyen, nem tudom, ilyen lófeje van, de nem is igazán ló, hanem valami más állathoz hát kéne hasonlítani, csak. Nem jut eszembe semmi olyan ronda állat. Legalább próbálna adni magára, nem csak mutogatni lottja testét, meg ugye ez a nagy valag, ez most trendi, nem tudom miért. Ez teljesen trendi. Ez az ormótlan nagy valag, meg nagy zsírcomb, ez most trendi. De hogy mitől, vagy mi bajuk van ezeknek, azt nem tudom. Na, van-e leveled? Van levél, de lehet, hogy előbb kéne beszélni másról. Miről? Mert az jutott eszembe, amikor így néztem a híradásokat, meg arról, hogy miről beszélnek, hogy mi történik a migránsokkal, meg mi nem történik a migránsokkal, meg hogy mi lesz itt a következő években, hogy lehet, hogy itt igazából az egész rassz témának semmi köze nem volt ahhoz, hogy be akarták hozni ide a migránsokat, meg nem is ez egy gazdasági kérdés volt, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy behoznak egy csomó migráns, és akkor utána Európa, meg hát, ja, ugye Európából kiindulva az egész nyugat, elkezd olyan törvényeket meghozni, ami gyakorlatilag felerősíti nagyban a megfigyelését az embereknek, mindenkinek. Mert hogy erre egyébként most már gyakorlatilag szükség van. A behozott migránsokkal. Hogy tehát én arra gondolok... Ez ilyen mesterterv, mint a Star Wars epizód 1-2-3. Figyelj, mindenki erre gondol. Tehát senki nem gondolja komolyan, hogy Merkel együttérzése hozta ide a migránsokat. Hát, ez egyértelmű. Tehát ez egyértelmű, hogy nem. Csak a kérdés az, hogy mi van mögötte. Hozzáteszem, tehát nem feltétlenül biztos, hogy ők hozták, mert ugye lehet ezt onnan nézni, ezt az egész közel-keleti szart, ezt kavarta valaki, meg kiszámolták előre, hogy ez lesz majd az eredménye. De lehet ezt onnan nézni, hogy egyszerűen ez így alakult, és most ebben a helyzetben, amikor ezek megindultak, hoztak egy döntést, engedjük vagy nem engedjük. És mivel egy ilyen rohadt buzi világ van most, ezért inkább beáldozták saját magukat és leszarták, és kitalálták, hogy ebből majd húznak hasznot. Ez is lehet, ezt nem tudjuk. Nem tudom, tulajdonképpen akármi. De hogyha te arra gondolsz, hogy ez az egész arra ment ki, hogy ilyen biztonsági kockázatok legyenek, és ezért mindenki rohadtul megfigyelhető legyen, az már egy egészen meredek összeesküvés elmélet megint. Igen, nekem most ez jutott eszembe a napokban. Manapság már semmi nem lepődök meg, úgyhogy még ez is lehet akár. Hát figyelj, tulajdonképpen semmi más nincsen, amit látok emögött, ami jó lenne bárkinek. Tehát igazából ez a gazdaság nem viszi előre, ebből ez pénz nem lesz. De akkor nem látod, hogy ez kinek jó, ez jó. Ez egy de kinek jó? Ez az összes rohadt tetves patkány civil szervezetnek jó, aki ebből keresi a pénzét, de azok a legkisebb tétel. Ez jó mondjuk a gyógyszeripari cégeknek, ez jó a fegyvercégeknek, ez jó a biztonsági cégeknek, ez mindenkinek rohadt nagy biznisz, akik most állami pénzből nagyon nagyot kaszálnak emiatt a helyzet miatt. Ez jó a fuvarozó cégnek, aki a retkeknek most szállítgatja a nem tudom mit, az ingyen kaját, ez jó az építőipari cégeknek, akik táborokat építenek, szóval ezen kurva sokan kaszálnak nagyon nagy pénzt. De legfőképpen mondjuk olyan nagy cégeknek jók, mint a gyógyszeripari cégek, akinek mit tenni ki van adva, hogy így ennyi és ennyibe kerülő gyógyszeralagot kell minden gyökérnek vinni, és ez egy kurva nagy megrendelés. Erről egyébként mesélt nekem a Mike egyszer egy másik aspektusból, hogy van az amerikai hadsereg, és mondta nekem, hogy 4000 dollár a rohadt WC ülőke. Hogy mi a csába lehet? 4000 dollár, ez kurva WC ülőke. Ez egy kurva nagy lenyúlás. Tehát van ennyi költségvetés a hadseregnek, minden évben el kell költeni. És nem fogják megkeresni a legolcsóbb WC deszkát, hanem leírják, amire tudják. Ez Amerikában is kőkeményen megy. Jó, ezen tulajdonképpen nem lepődök meg. Olvastad egy... Olvastatta a Balekot? Igen. Na, az egyébként gyönyörűen erről szól, ott mindent a... Minden a fegyveriparnak van alárendelve. Hát nem jó, a Baleknak az eredeti címe az, hogy Gunseller. The Gunseller. Na most ezt innentől fogva össze lehet rakni. Nem tudom, miért kellett én hülyén fordítani, hogy a Balek. De ez ugye, ne felejtsük el, hogy ki volt a Dr. House? Hugh Laurie. Hugh Laurie-nek a könyve. Kibaszott zseniális. Ezt egyébként bárhol, bármikor, bárkinek ajánlom, mert elképesztően megosztom. Végén kicsit elfogy a lendület, de nekem egy nagyon jó könyv. Jó az, nagyon jó. Igazából az a karakter, aki van benne, az szerintem zseniális. Hát és az egyébként Hugh Laurie. Tehát az ott ő saját magát írta bele, emlékszem, hogy ez egy pillanatig kérdés bárki. Ezt kéne megcsinálni filmben. Kurvára lehetne, sőt szerintem sorozatban kellene. Nem kis kihívás, hozzáteszem. Á, a filmben nem fér bele, sorozatban kéne. Nagyon nagy szar van egyébként Budapesten, mert smogriadó riasztási fokozat, nem is riasztás van, hanem ilyen valami smogriadó izé van, hogy már ilyen figyelmeztető szintű hülyeség van, mert most nem jó a levegő. Hát de a levegő az eddig is szar volt. Szóval... Nem, de most az időjárás miatt lehet, hogy smogriadót fognak elrendelni majd. És azt mondják, hogy az autóknak lehet, hogy 30%-at ki fogják tiltani a forgalomba. Szállópor értéke a Budapest és vidéki metroállomásokon, nem metró, mérő, két egymást követő napon meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, és jelentős javulás nem várható, akkor lesz smogriadó. Jó, én ezt egyébként nem értem, ez ilyenkor hogy működik? Tehát hogyan tudják az autók 30%-at kitiltani ilyenkor? Azt mondják, hogy az első 60 ezer jöhet, aztán nem, a 30 ezer, nem? Nem, az autóknak környezetvédelmi besorolása van. Ha. És az rajta volt eddig a rendszámon, most már idén nincsenek. Azt nem tudom, hogy neked föltűnt el, de a rendszámon voltak ilyen matricák. Az egyik az színes volt, ilyen, mit tudom, kék, meg zöld, meg sárga, meg piros. És az egyik matrica az azt mutatta meg, és az a rendőrök nagyon jól tudták a színkódok alapján, hogy meddig van műszaki az autón. Tehát a rendőrautó az nem azért vesz ki téged lejárt műszakével, mert olyan okos, hanem azért, mert látja, hogy mit tudom én, milyen matricád van, és abból ők is akkozza, hogy ennek lejárt a műszakia. Nem tudom pontosan, hogy működik, mert megkérdezem valakitől egyszer, de ez most már megszűnt egyébként. És mit tudom én neked, attól függően, hogy milyen öreg volt az autód, környezetvédelmi besorolás szerint kaptál egy zöld matricát, egy kéket, egy pirosat, még sárga is volt, és akkor tudtad, hogy a pirosak mondjuk nem mehetnek ki, mert szmogriadó van. Azok ugye káros, hogy a kibocsátások van. Na most már ezt nem tudom, hogy honnan fogod tudni egyébként. Hát ez izgi lesz majd akkor. Na mindegy, jó. Ezt megtudtuk. Igen, szóval a lényeg az, hogy az előbb éppen arról beszéltem, hogy én egészen elképzelhetőnek tartom azt, hogy itt konkrétan a megfigyelés az, amit törvényesíteni akarnak, egy sokkal magasabb szintű megfigyelést. És tulajdonképpen most már, ahogy ennyi migránst beengedtünk, és ennyi terrorcselekmény van Európában mindenhol, ez tökéletesen meg van alapozva. És igazából nagyjából elkerülhetetlennek látom. Innentől fogva már határvédelem ide vagy oda, tök mindegy. Ebben vannak elegen. Bármi. Erre célzok. Mindegy, ez jutott eszembe. És gondoltam, hogy mondjuk el a rádióban. Bár nem egy pozitív téma. Viszont kaptunk egy másik levelet, ami... Hát ezt felolvasom, aztán majd mondasz rá, amit akarsz. Lehet ez egy merész levélnek tűnik majd, de hiánypótló rovatotok következik. Szóval az önarckép fotózás létjogosultságáról írnék, vagyis a selfie-ről, csak hogy világos legyen. Annak a létjogosultságáról írni, tehát úgy érti, hogy annak van létjogosultsága? Igen. Na, erre rohadt kíváncsi vagyok. Hát, ha tényleg érdekes, meg közérdekű, ki tudja. Az igazság az, hogy én is abszolút ellene vagyok, viszont vannak olyan közel extrém helyzetek, amikor igenis elfogadható szerintem, és jól tud jönni, hasznos lehet. Ne röhögjetek, nem röhögünk. Első. A tükörben telefonnal dolog tényleg rohadt gáz. Ezt már kérdeztem másoktól is évekkel ezelőtt, mielőtt még rátok találtam volna még az IVIV korszakban, hogy minek. Mert nekem is szemet szúrt. Én is megdöbbentem, hogy egyesek nyilvános célra fotóznak ilyen fos módon. Egyedüli kivétel lehet például ruhásboltban vagy, és nem tudsz dönteni, hogy melyiket vedd meg. Lehet balfasság, de extrém esetekről beszélek. Néha bárkivel megeshet, ezért fotózol a próba, főképpen a szóban forgó ruhadarabokkal, és tanácsot kész mástól. Igen, ez egy szükség eset, tehát ilyen lehet, hogy valakinek le kell magát fotózni valamiért. Hát igen, de ezt nem bevett ki a Facebookra. Tehát pontosan. Mindentől fogva nincs miről beszélni. Meg nem lesz ez menő, hogy nem. Így kell csinálni. Már a fotózást is valaki selfie-nek hívja, mert elfelejtettem, hogy a sima fotózásnál más valakit fotózott. Itt lehet erre mondani. A másik, ami velem is megesett, olyan múzeumban jártam külföldön, aminek egy szekciója egy tükörszoba volt, ahol rengeteg másik tükörben láttad magad, ha egybe belenéztél. Itt nyilván máshogy nem is nagyon lehet fotózni. Hát, úristen. Itt egy kicsit, én úgy érzem, hogy itt tépi, mint Floki a lábtörlőt, erre van egy ilyen szép mondás. Tehát így próbálom megmagyarázhatatlan hülyeségekkel megmagyarázni. Nem, én ebben egyébként, főleg ebben az első pontban azt látom, hogy ő nem érti, hogy mi a probléma a selfie-vel. Hát, hogy mi volt eredetileg neked a problémát, főleg, de egyébként nekem is. Létezik, hogy a selfie nem érti? Hát úgy tűnik. Hát akkor most mondd el, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem erről van szó, hogy a tükörszobában lefényképezed magad, és, vagy fényképezed egyet, hogy benne vagy. Úristen. Úristen. Nem, tehát, erről, nem erről van szó. Itt két dologról van szó. Az egyik az a probléma megoldó készség. Hát az, hogy szeretnék magamra egy fotót, és nem tudom megoldani állvánnyal, nem tudom megoldani, hogy megkérek valakit, hanem akkor a balfasz vagyok, hogy inkább lefotózom saját magamat, és így az eredmény szar lesz. Mert ez a perspektíva, ahogy a gyökerek a selfie csinálják magukról, ez egy nevetséges perspektíva. Egy normális világban az ilyen fotókon röhögnének az emberek. És egyébként 20 éve is röhögtek volna. 20 éve ilyen fotókat nyilvánosságra hoztak volna emberek, röhögtek volna rajtuk, hogy te szerencsétlen magadat fotóztad, mert hogy nézel ki. Mert maga a látószöge a kamerának, vagy fényképezőnek, de hát nyilván ezt telefonon csinálják, az rossz ebben az esetben. Meg hát hülyén is néz ki a perspektív, hogy a kis karod bele van nyújtva, és hát ugye látszik, hogy ekkor rohadt szánalom vagy, hogy magadat kell, ez a lényeg, ekkora szánalom vagy, hogy magadat kell fényképezni. Nincs senki, aki téged lefényképez. Mert balfasz vagy, nem tud senkit megkérni, meg senkit nem érdekelsz, magadat kell fényképezni. A tükör, selfie, meg ezek, ahol ugye a telefonnal kics takarsz dolgokat magadból, az meg szánalmas. Szánalmas. Tehát ugye a dolognak az igény szintjébe való maximális beleszarásról beszélünk. Ez az egyik probléma ezzel. A másik probléma, ez a mérhetetlen magamutogatás, amit ez jelképez, meg ami ebben gyakorlatilag definiálódik, vagy ebben tölt öltestet, ez a mérhetetlen magamutogatási vágy, hogy mindig, mindenhol magamat fotózom, mindig csak én számítok, mindig magamat kell mutogatnom, nem tudok elmenni úgy bazd meg a kibaszott múzeumba, vagy nem, hát mondjuk ezek nem jár a múzeumon, a hülyeséget mondtam. De nem sehova nem lehet menni. Tudok lemenni a kibaszott Balatonra, nem tudok elmenni külföldre sehova, úgyhogy ott valami érdekeset lássak, amit lefotózok, hanem magamat kell, rajta kell, hogy legyek, az összes rohadt képen. Mindig én vagyok a lényeg, hogy én most itt vagyok. Én most el tudtam menni nyaralni, én most el tudtam menni a Balatonra, én most el tudtam menni a diszkóba, körülöttem rólam szól a világ, csak én számítok. Ez a selfie. És erre tanítjuk ma a társadalmat, erre tanítjuk a gyerekeket. Szóval nem tudom, hogy elég érthető volt ez alapján, amit most itt elmondtam. Hát a probléma az, hogy bármikor, hogyha csinálsz egy képet, akkor annak feltétlenül te kell, hogy a középpontja legyél, és például nem lehet csak úgy lefotózni valamit, hanem úgy kell lefotózni, hogy te is benne legyél. Ami ugye egyrészt elbassza a képet, másrészt meg ugye hát az önimádat. Az önimádat. Tehát ez egy olyan szintű pszichológiai probléma, hogy gyakorlatilag ezért az embereket kezelni kéne. Ez a sok önimádó faszmajom gyökere. És az a döbbenet ebben, hogy talán meséltem ezt pont a rádióban, szerintem valószínűleg feka le külföldi, nyilván külföldi angol vagy amerikai, nem tudom, csávó áll a West Endben, fönn a mozi szinten, és tudod, van egy ilyen kilátás lefelé. És ugye megmutatom a családnak, hogy itt vagyok. És bazd meg nem bírta lefotózni. Selfie. És képes volt, de ez egy ilyen 50-es csávó, az is, tehát mint egy hülye gyerek. Képes volt saját magát fotózni. Mert vigyorogni kell bele a kibaszott fényképebe, mint egy hülye állandóan. Mert nem hiszik el, hogy ott voltál. Hát lehet, hogy csak kigugliszta a képet. Lehet, hogy kigugliszta. Lehet, hogy megkértél valakit. Tehát ez olyan hihetetlen, hogy te ott voltál. Nem lehet ám csak úgy lefotózni a magas Tátrát, ha ott jársz Szlovákiában. Csak úgy lehet, hogy te rajta legyél a képen. Ami jó, mert egy jó emlék, hogy rajta vagy a képen. De ez, hogy a hülye búrád benne van középen, és az egész perspektíva ilyen szar, hogy azt mutatja, hogy nyomorék vagy, és magadat tudtad lefotózni, akkor a balfasz vagy, hogy a West Endben a mozi szinten, ahol 1 millió ember van, nem tudtál megkérni valakit, hogy te csinálj egy fotót. Ezt mutatod ezzel, hogy szelfized magad. De ugye mai hülye embereknek már ez bonyolult. Már nehéz a felfogásuk. Nem értik, már nem értenek semmit. Na igen, nem baj, van tovább egyébként. Tehát, hogy mond itt azért értelmes dolgokat, nem véletlenül olvastuk ezt be. Amit viszont elég gyakran művelek, főleg utazás vagy kirándulások közben. Ez a sima frontkamerás történet telefonról. Ne menjünk bele, hogy telefonnal fotózkodni gagyi meg balfasság. Tudom, de praktikus és nincs pénzem normális gépre, és nem is akarok cipelni egy külön fényképezőt. Szóval Bani hosszan fejtegetett, hogy egy régebbi adásban, hogy miért kell balfaszkodni, amikor meg lehet kérni másokat is, hogy fotózzanak ki. Hát ekkor hangosan felkacagtam, és semmi rossz indulat nincs bennem, de húzd ki a kezedet a biliből, mert ez sokkal inkább felejtős, mint a mobil meg a selfie-bot. Nem tudom, mennyit kirándulsz, vagy ilyesmi, de én eddig kivétel nélkül rosszat tapasztaltam, és kapartam magam. És ilyenkor mindig eszembe jutottál bánni. Először is az emberek rohadtul kurvára szarnak bele, vagy szintlán balfaszok. Higgyétek el! Az tény, ez nem tudok idatkozni. 10-ből minimum 8 esetben tapasztalat. Nem tudom, egy kurva képet megcsinálni, ez oké? Ugye vagy szarnak bele, és nem is nézi, hogy mit fotóz, vagy hiába mondod neki, hogy mi legyen benne a háttérben, rohadtul nem úgy lesz, és ez biztos. Volt már olyan is, de miért a selfie-nél úgy lesz? Tehát a selfie jó kép lesz? Olvasom tovább, várja. Volt már olyan is, hogy fura elmosódott a fotó, mert nem is a kamerát nézte, miközben engem fotózott, és vigyorogva adta vissza, hogy milyen faszal és örüljek. Képesek voltak úgy lefotózni a Szent Márk téren például, hogy a bazilika félig sem volt benne, viszont a bamba állat belefotózta előttem a galambokat, meg a térkövezett placot. Nonsense. Higgyétek el, ez kibaszott dühítő tud lenni, amikor megkérsz 3-4 embert, elbaszol vele 15 percet, és 20-szor az eredmény. Oké, de ez megírő hely egy kicsit, mert ugye arról beszélünk, hogy elvárta volna, hogy valakitől, hogy komponálja meg a képet, amiben tök fasza lesz minden, és lehet, hogy ezt ő maga se tudta volna megcsinálni. De a selfie-vel ez biztos, hogy sokkal jobb lett egyébként. Simán lehet tudom képzelni, hogy a Szent Márk tököm téren, ő a bazilikát selfie-ből befotózta, és ilyen fasza kép lett. És az nem az lett, hogy egy hombárfejű paraszt van ott benne a fényképezőbe, és mögötte nem látszik lófasz se, tudja, hogy sikerült. Tehát akkor, ha már ennyire akarunk fotózni, akkor nem tudunk venni egy 5000 forintos hama állványt a Media Mart-ba, levinni, belőni vele, csinálni egy önkioldót és odaállni elé, ha annyira kell az a kurva kép. Hát egyrészt azért nem arról beszélt, hogy itt milyen mesterére kellene komponálni a képet, hanem arról, hogy a balfasz elmosta a képet, meg balfaszul fényképezett, meg ilyenek. Persze, tehát ez reménytelen. Ennyi. Hát oké, de ha akarok valamit, akkor teszek érte valamit. Akkor nem várom el, csak hogy oldja meg más. Jó, nem baj. Vagy veszek egy normális fényképezőt, veszek egy Sony Nex 3-ost, azzal meg nem tudja elbaszni a balfasz a képet. Ennyi. A rohadt telefonnal meg elbassza, mert azzal nem lehet fotózni. Tehát még mi a faszom nem kéne? Itt ez a kérdés. Jó, még azért olvasom tovább. Nem beszélve arról, amikor kirándulsz a hegyekben, akár egyedül vagy mással, de mindenki szeretne rajta lenni a fotón, és még nincs is lehetőség megkérni mást. Ebben az állvány dologban sem hiszek, mivel nem látod magad real time-ban, meg rohadtul nincs kedvem cipelni, ugye. Míg önarckép esetén látod magad a keresőn, és könnyen, időhatékonyan megtalálod a megfelelő pozíciót. Végül a selfie-bot elítélem én is, mert nagyon gagyi, főleg, hogy rendszerint a fotón látszik a kitartott kéz, meg még a bot is. Még azt is le lehetne vágni, de még ehhez is hülyék, hogy levágják az alját. Az emberi balfasság, ugye? Hogy semmit nem tudunk normálisan használni. Nem védem a selfie botot, de az előbb felsoroltak tükrében lehetnek olyan extrém helyzetek, amikor jobb szöget érhetünk el, vagy a távolság miatt kedvezőbb lehet. Ennek ellenére én sem tervezem a beszerzését. Tehát most az a csávó, aki nekem, aki olyan szinten fényképezek, hogy itt van az övtáskámon a fényképező. Nekem megmagyarázta. Hát nekem megmagyarázta, hogy ezek megoldhatatlan dolgok. Nem megoldhatatlan, hanem itt arról volt szó, hogy ezek nem olyan fontos dolgok, hogy valaki ott baszódjon vele, hogy meglegyen oldva. Tehát ugye éppen de ezt mondta, hogy... De közzétenni fontos. Hát az nagyon fontos. Tehát érted, nem olyan fontos, hogy baszódjunk vele, inkább megoldjuk szarul, de közzétesszük. Az fontos, hogy láss az egész kurva világ, hogy te fönn voltál kékeste fönn, bazd meg. Hát nem kell ezt egyébként feltétlenül közzétenni, tehát még csak erről se volt szó. De magadnak se tartasz meg egy szarképet. Hát jó, hát ez mondjuk világos. Vagy hát mit tudom, hogy nem csinálsz magadról de szarképet, az, érted? Ez egy értékítélet, vagy értékrendi kérdés. Tehát az emberek azt hiszik, itt, most a mostani levélénünk például, hogy egy fénykép az csak egy ilyen szar. Az egy ilyen semmi. És azt nem értik, hogy azért vannak úgynevezett fotósok, mert a fotózás az például egy munka, ahhoz érteni kell, és ha te akarsz egy képet, akkor azt azért csinálod, vagy azért kéne, hogy csináld, mert az egy értékének legyen. Ez körülbelül ugyanaz, mint amikor megvetted a zenét, elmentél a lemezboltba, megvetted és hazavitted, és megvolt neked a zene, meg mint hogy hallgatod a YouTube-on meg minden, és már nincs értéke. Kurva érdekes ez a Mike mesét a múltkor. Amerikában most van egy mánia, beszarsz, nem találod ki, hogy mit csinálnak. Polaroid fényképező. Lehet kapni polaroid fényképezőt, kicsi és nagy formátumút, $150 körülbelül, kurva drága vele fotózni, hát összehasonlíthatatlanul drágább, mint digitálisan fotózni, mondom se kell. Egy haveromnak egyébként van olyan gépe, és ő mondta, hogy ahogy így beszerzi hozzá az anyagot, meg minden ilyen szírszart, hogy körülbelül 800 forint egy kép. És ráadásul még elég szar is az a gép, aminek. Na, ez az. De hát ugye retrós lesz a kép. Hát retró meg minden, csak ugye például elég fényérzékeny meg ilyesmi. Oké. Megcsinálja a képet, kinyomtatja, de rögzíti memóriakártyára? Azt nem. Mert akkor az még oké lenne, hogy érted, hogy buli. Hogy megcsinálod, de kép lenne, meg lenne digitálisan is. Ja. Az még, de azt nem. De miért nem? De nem, ne leszarják. De akkor várjál, ezek 1000 éves polaroid gépek, akár felújítva, vagy nem, csak nem, először? Nem, polaroid gyárt új gépeket. Máshogy néz már ki, nem úgy, mint régen. Aha, tehát, hogy ezek új gépek. Ezek új gépek. És nem, nincs memóriakártya. Nincs memóriakártya, rögtön kinyomja neked a fényképet, tehát azt szkennelheted be, ha meg akarod tartani. Jó, miért ne? De mondjuk nekem is tetszik, mert retro értelmetlen baromság, de legalább ez buli, csak hát ugye drága, mert $150, és szerintem $150 veszel hozzá, mit tenni, 100 darab fényképet. És akkor még jó vagy. Hát és 100 darab fényképet egyébként, ugye a digitális fényképezők korában egy óra alatt elkattingatsz, hogyha éppen olyan ott van. Hát nem feltétlenül, de... Hát nem, de egy nap alatt, ugye, hogy kirándulsz egy valami. De a szelfivédő barátunkkal szemben, én úgy biztos vagyok benne nagyjából, hogy a magát szelfiző sok debil idióta az értelmes fényképet nem csinál soha. Tehát ugye azt felejtjük el, azt kezdtem el mondani, hogy azt felejtjük el, hogy ha akarunk valamit, akkor azért valamit tenni kell. Ha fel akarunk menni a haverokkal kékestetőre, és akarunk arról egy képet, hogy ott voltunk, akkor azt meg lehetne úgy is csinálni, hogy nem szarunk bele, hanem megcsináljuk normálisan. Mondjuk viszünk egy állványt, mert ki lehet bírni egy rohadt állványt, vagy keresünk egy követ, amire föl lehet tenni a fényképezőt, vagy bármi, meg lehet azt normálisan csinálni. Csak hát ugye szarunk bele, és csodálkozunk utána, hogy szar lesz. Igen, ezt egyébként ő is mondta, hogy ő állványt venni nem akar, meg fényképezőt se akar külön venni. De akkor minek fényképezni? Akkor föl kell menni a Mátára, örülni egymásnak, és nem kell fényképezni. Ilyen kurva egyszerű. Minek akkor a fénykép? A fénykép egy akkora nyomorékság, hogy saját magadat fotózod benne, és úgy nézel ki, mint egy hülye, akkor minek fényképezni? Hát figyelj, az is jobb, mint a semmi. Egyfelől. Szerintem nem jobb, szerintem egy jó emlék, az sokkal jobb, mint egy nyomorék fénykép. Hát de a jó emlékről lehet egy nyomorék fényképet csinálni, és akkor az legalább megmarad. Hát onnantól kezdve azért már nyomorék az egész, nem? Nem tudom, nem hiszem. Szerintem ez nem egy olyan nagy ügy, tehát most, hogyha magadnak csinálsz egy képet, az egy dolog. Igazából a soha nem magadnak csinálod, ezt soha nem magadnak csinálod, ezt mindig a kibaszott Facebooknak csinálod. Na hát ez a problémám a selfie-vel elsősorban, hogy mindig a kibaszott Facebooknak csinálod. És hogy ez arról szól igazából, hogy mutogassad meg, megosztad, és akkor ugye persze már ráadásul azt kell megosztani, hogy mindennek te vagy a középpontjában, és még te is csinálod, és ráadásul ettől ilyen kurvára elbaszott képek készülnek. És ez úgy együtt nem egy jó kombináció. Hát azzal együtt, mit tudom én... Nem is tudom, ki mesélte, hogy valami Facebook kurvánál látták, hogy kiírta, hogy elege van az ilyen zaklató, meg ezekkel a levelekből, hogy mindenki írogatni, hogy kezdenek vele, meg ilyenek, elege van. Ez ilyen izéból, nem tudom, hogy ír Facebookon, hogy lehet írni valakinek, kurva mindegy. És mindezt egy pucsítós szelfivel. Tehát a pucsítós szelfit fölnyomta, és kiírta mellé ezt, hogy neki elege van, hogy neki mindenki írogat meg, próbálkozik. Tehát ez az értelmi színvonal. Kurva anyádnak teszed magad, ringyó. Hát ilyen egyszerű. Egyébként ezek kurva kemény dolgok, és itt tényleg arról van szó, hogy itt van egy generáció, aki ezt nem érti már. Igen. Ezt a nagyon-nagyon egyszerű generáció fogyadékos. Mert tényleg köszönjük ennél egy Bill Gates, vagy hogy hívták ezt a faszkalapot? Nem Zuckerberg, de olyan másik faszkalapot, hogy hívták. Akkor nem tudom, kire gondolsz. Apple. Bill Gates volt? Nem. Bill Gates-et csak poénkodtam. Nem, az Apple-nél. Ki volt a Bill Gates-nek a haverja. Az már... Kellemfelek voltak, aki meghalt. Ja, hát de pont, hogy ő megvan dögölve, nem hiszem van neve egyébként. Steve volt Jobs. Az a pulcs is. Köszönjük. Igen, Steve Jobs. Ugyanis ő találta fel. A ezt selfie-t. Effektíven. Nem a selfie-t, az okostelefont. Ja. Ennek köszönhetjük ezt az egészet. Ennek köszönhetjük, hogy már mindenki agyhalott zombi, aki a telefonját bassza. Az okostelefon szerintem elkerülhetetlen volt. Ezzel az erővel megköszönhetjük nagyjából Bill Gatesnek is. Nem feltétlenül volt elkerülhetetlen. De hozzáteszem, tehát már a mobiltelefon, amikor megjelent, már az is nyomorékká tette az embereket. A telefonjukat baszták, akkor is egész nap SMS-eztek, mint a hülyék. Amikor emlékszem, még fekete, vagy ilyen monokróm kijelző volt, emberek operátor logókat vettek rá MLDS SMS-ért. Meg tudod fejteni, mi ez az operátor logó? Az az, amikor bekapcsolod, és akkor jön egy ilyen logó, nem? Hát ez így a háttérben van egy vagy a háttérben kis macska, van vagy ízés. Ja. Erre emberek pénzt költöttek. Fogyatékosok. Jó, hát el tudom képzelni, hogy 100 forint volt. De teljesen minden, csak maga a procedúra ezzel foglalkozni, és így 2-3 pixelbe kaptál egy grafikát, tehát agyrém. Hát igen, de szerintem ez nagyjából elkerülhetetlenül vezetett a mai okostelefonokhoz, meg ahhoz, hogy most internet van rajta. Nem tudom, hogy a selfie-t megúszhattuk volna, mint olyat. De a selfie-bot, telefonokat nem. Körülbelül 10 év a selfie-bot, az rajta volt egy ilyen valami, hát ilyen nem hivatalos listán, amit valami hülye magazin állított össze, a világ 10 leghaszontalanabb eszköze. És most megveszik. És most meg, mintha kötelező lenne az. Mindenhol lehet kurva szelfibotot kapni. Az hagyjám. Hát mit most itt lelövök egy BBTV flash point, ami majd jön nem sokára. Molnár Peti valahol külföldön volt, és azt tette ezt, hogy minden gépen van egy ilyen baszás így. Rászerelve egy ilyen valami tartó. Min? Edzőteremben a gép. Ja, oké, igen. És kérdezte őket, hogy hát ez milyen szar? Hát ez mobiltelefon tartó. Te föl tud tenni a mobiltelefonodra, és föl tud venni, hogy hogy végzel a gyakorlatot. Gyárilag rászerelve a gépekre. Most szobat. Ez halál komoly. Azt a rohadt kurva életbe bazd meg. Azért ezek kurva kemény dolgok. Igen. Föl tudod venni, hogy jól áll neked a buzinadrág a gépen, miközben rángatózol. ezt sem tudom egyébként, egyszerűen nem tudom miért lett az edzőtermekben, miért lett mindenki buzi. Kibaszott cicanadrágjukkal, meg harisnyájukkal, meg mindennel, amit föl tudnak venni ezek a nyomorékok. Figyelj, van egy ilyen levelünk. Újra a picsából jött ez. Vagyis egy hasonló levelünk ebben a témában, úgyhogy csináljuk most azt, hogy bejátszunk egy zenét, aztán beolvassuk ezt a levelet, aztán akkor majd valami lesz. Volt a Hardbone, aki egy AC/DC klón elvileg, de ez most nem volt AC/DC is szerintem. Nem annyira, kicsit AC/DC is volt. Hát amit, mert vannak olyan számok, amit tényleg olyan, hogy gyakorlatilag meg sem tudod különböztetni, amit AC/DC játszaná, és jobb fajta AC/DC. Na, egyébként ez a Walking Talking Sex Machine című szám volt, ami szerintem a jövőbeni szex robotokról szól. Hát még az hiszen is ez lehet. A jövő. Ez a gondolod? Jövő szex robotok lesznek, igen. És az jobb lesz, mint az igazi ember. Nem tudom, én a kasztrálást preferálom még mindig. Kasztrálást? Persze. Az miért jó? Már nem az, hogy engem kasztráljanak, hanem most a sok nyomorult buzit. Ja, akinek a szexrobot kell? Hát persze. Tehát most komolyan, hogyha... Ezeket nem kell kasztrálni, mert amúgy is életképtelenek, tehát attól ne félj, hogy ezek nem is az, szaporodni fognak. Hanem, hogyha már életképtelenek, akkor legyenek legalább produktívak. Tehát, hogyha azt csináljuk, hogy nem jár a dugáson az agya, meg nem az foglalkozik igaz. A hülye szexrobotjával, akkor legalább produktív ebben lesz. Van. Úgyhogy ebben. Így heréljük ki őket, szerintem. Én szeretném megtartani. Olyan szexrobot lesz, akivel majd lehet facebookozni? Meg csetelni a telefonnal? Igen, dugás után nem rágyújtott, hanem facebookozol rajta. Igen. Ja, ez egyébként majdnem jó, hogyha azt tudnám, hogy pizzával változik, az lenne az ideális. De egyébként valószínűleg ez a szám, ez, ha komolyan akarom fordítani, akkor szerintem simán a nőkről szól. Hát még az is lehet. Sőt, valószínűleg konkrétan egy nőről szól. Vannak ilyen típusú nők. Nem láttam a liricset. Hát én se elemeztem a dalszöveget, de a cím az rohadtul szexista szerintem. Aha. Hogy szégyeljük magunkat. De várjál, senki nem mondta, hogy nőről van szó. Lehet, hogy férfiról van szó. Az is lehet walking, talking, sex mesélni, nem? Én nem feltételezem ezt a hormonról. Hát alapvetően én se, de hogyha minden áron meg kell magyarázni, akkor én megmagyarázom bármelyik gyökérfeministának. Na mindegy. Szóval Gergő írt nekünk egy levelet erről a buzi edzőterep témáról. Sajnos a levelem kicsi negatív lesz. Most sírni fogunk szerint. Nem baj, majd hát igazából ezeket a dolgokat úgy lehet pozitívba fordítani, hogy röhögünk rajtuk. Igen. Úgyhogy most még nem röhögünk, de ti már röhöghettek. Én olvasok. Mostanában sokat beszéltetek arról, hogy milyen rossz irányba tart a világ, és teljesen egyetértek veletek. Az emberek sajnos elbuzgultak nagyon mindenféle értelemben, és ezt az edzőtermekben és az ottani közösségen is észrevettem. Néhány éve, amikor elkezdtem az edzést, amikor még nem volt divat, csak egy réteg csinálta, sokkal jobban tetszett az egész. Sajnos mára már hány ingerem van a pondis világtól. Amikor elkezdtem, eleinte azt hittem, sosem fogom abbahagyni, és mindig a testépítésnél fogok maradni. Azóta nagyot változott minden. Mióta divat lett, a konditermek olyanok lettek, hogy úgy érzem magam, mintha egy meleg bárba csöppennék, ha bemegyek. Most kéne bejátszani a rózsaszín pitbulltól a buzivárt. De nem játszok benne. Nekem az hiányzik, amikor még akár szakadt pólóban mentek az emberek edzeni, mert leszarták, hogy néznek ki, nem divat bemutatóra mentek. Most már, ha nem... napig úgy megyek, de tudom, hogy cikki vagyok. Hát egyébként nekem is elég retkes az edzőruhám, de persze az kitérlek. Mosni kell. Jó, de hogy le van rakva, így a hozzánk járó, homoszexuális nadrágban edző, Ratyi fiú, közül a kedvencem, aki a fehér buzinadrágjában a kis herezacskóját mutogatja, és mindenki öklendezik, amikor bejön a terembe. Mondjuk nála az a paradox, hogy a múltkor az edzőtársam mondta, hogy, hát, hogy most egy szürke katya van rajta, mondom, nem, ez az ugyanaz a fehér. Csak ki kéne mosni. Hát ez fantasztikus. Igen, ez az. Most már, ha nem csirivili Under Armour cuccokban van az ember, már szinte kinézik, ráadásul a mai termekben már megizzadni sem szabad, mert már az is ciki. Planet Fitness van ilyen. Pont Michael is beszéltünk erről. Van ilyen konkrétan, a Planet Fitness úgy reklámoz, hogy olyan reklám videó van a tecsőn fenn, hogy van egy edző, aki ordít az emberrel, vagy a csajjal, vagy valami, hogy csinálja tovább, meg még egyet, meg mit tudom, most nem emlékszem pontosan, csak próbálom ezt így demonstrálni, és ez mint egy ilyen rossz állam, hogy eltűnik, és akkor ott van a Planet Fitnessben a menedzser, és mondja az új tagnak, hogy nyugodj, nyugodj meg, nálunk nincsen ilyen. Nálunk nem kell edzeni normálisan. Nálunk nem kell izzadni, meg hangosan kifújni a levegőt. Fingani se lehet, csak befelé finghatsz. Planet Fitnessről egyébként volt szó egyszer-kétszer a magazinban. Vagy 10 éves történet, magas undorító. Igen. Na mindegy, folytassuk ezt, aztán utána. Ez az oka, amiért átértem a küzdősportokra, mert ott még van ilyen hely, ahol old school edzés megy, nem pedig ratyiskolás. Észre is lehet venni, mennyire morzsolnak itt le az emberek. Néhány edzés után soha többet nem látni őket, mert rájönnek, hogy nem faszverés van. Érdekes módon a lányok nagy része sem olyan hülye picsa azoknak, akik ide járnak, mert a másokon élősködő hitjére magamnak én nem vagyok kurva, itt lesz picsák, akik a konditermekben felvehetőek. És azt nem tudom, hogy mondtam már múltkor, hogy én, ha így nézzük, akkor mindentől kezdve kénytelen vagyok azt mondani, hogy rohadtul nagyra tartom a crossfiteseket, meg a kettlebell, meg az összes ilyen ratyi, mai divat szar csinálókat, ugyan a nagy részük csak bohóckodik és vicc az egész, annak kell, hogy van pár komoly sportoló, de nagy rész csak egy ilyen divat szar, de legalább ők nem buziskodnak ezzel. Nem feltétlenül öltöznek fel. Bár mondjuk ott is van buzinak öltözés, de ott például nincsen ilyen igényszint az öltözőbnek, meg a luxus faszomnak, nem kell a terembe tévé, meg nem tudom milyen hangrendszer, tehát azért ott valami van. Hát figyelj, erről nekem az jut eszembe úgy elsőre, hogy ha elég nagyra nő a crossfit, meg a többi buziskolás, akkor ők is buziskodni fognak még jobban. Hát kurvára ugyanez lesz a crossfit. Nem megy ebbe az irányba. Nem megy ebbe az irányba egyáltalán, hogy ilyen igényszint legyen, hogy luxus csempe legyen az edzőteremben, meg ilyenek. De nem, szerintem, hogy ha elég nagy lesz a crossfit, akkor elkezdenek nagy crossfit termeket csinálni, és akkor azok majd ilyen buzi termek lesznek. Elég nagy az már, hidd el. Nem két meg tőtén, ez a folytassuk. Jó. Nem tudom, meddig marad ez az állapot a konditermekben, de ameddig ez lesz, én addig biztosan maradok egyéb sportoknál inkább, mert nem akarom elhányni magam minden egyes alkalommal. Mit gondoltok, meddig lesz ez a langyos állapot a termekben? Visszatér még esetleg a régi kondis underground feeling? Hát ennyi volt a levél. Én félek, szerintem soha nem fog visszatérni. Szerintem se. Egyszerűen azért, mert... Most a szilveszter után gondolkozom, hogy egy ilyen Lego pincetermet kéne csinálni. Azt lehet. Ott jól érezném magam. Egyébként vannak ilyen edzőtermek mindenfelé, egy-egy darab. Föl kéne fedeznem. Ha tudtok jó termet, ahol érdemes lemenni, akkor szóljatok. Vagy ahol érdemes, mert akkor oda lemennénk forgatni, meg ilyesmi, az nekem úgy tetszene. Hát jó, most nem mondok semmit. De egyébként én azt vettem észre, hogy én majdnem minden edzőtermet utálok különben. Hát én is. Azért csináltam egy sajátot. Meg tudlak érteni. Csak igaz, hogy rohasokba került, és nagyon rábasztam, de... Hát igen. De mindegy, de legalább megpróbáltuk. Ja. Mondok egy viccet közben, ezt most itt látom egy kommentben. Na. Gyurcsány Ferenc. Na jó, kezdődik. Ráveszi magát, hogy minden éjjel ott aludjon a Merkur kapujában, csak hogy végre elcsípjen egy új trabantot. Azt nem tudom, te tudod-e, hogy régen az autókra 10-20 éveket kell várni. Hallottam ilyeneket, igen. Ez így volt. Na, az a lényeg, hogy Gyurcsány Ferenc minden éjszaka, minden éjjel ott aludt a Merkur kapujában, mert annyira várt, hogy megjön a trabant. Tudod miért? Na. Mert kormányváltós. Jaj, bazd meg. Úrva, jó vicc! Ez a Fosrigon van egy 50 ezer eurós trabant, aztán odaírta be valaki. Hát ez fantasztikus. 50 ezer eurós trabant? Ja, ja, ja. Szerintem 50 ezer forintot se ér egy trabant. Na, nem, hát ez mondjuk izé... Ez ilyen tuning. Hát de... Épített minden, de amúgy egy fos, tehát tényleg azért vicc kategória. Ja. Senki nem fogja megvenni 50 ezer euróért, de hát ez van. Azért már autót lehet venni. Ja. Na mindegy, szóval az edzőtermekben szerintem visszafelé egyszerűen nincsen. Tehát láttuk, hogy itt van a Cutler vonal is, ami egyébként jó szakmailag, csak közben meg azért a buzitársaságokat így bevonza, mert hát, olyan a hangulat. Hogy mondjam, nem olyanok. Azért fogalmazzunk úgy, hogy ne sírjon a Béla, okay. De azért a Cutler gymek azok nem olyanok vár, mint amilyen a debreceni volt, hogy finom legyek. Hát meg Debrecen egyébként egy olyan hely, ahol lehet egy komoly edzőtermet csinálni. Mert Debrecenben van sportélet, már egy igazi sportélet. Most már ott is minden megváltozott, már 850 igen. Másik terem nyílt, tehát ha most a bezár a debreceni Cutler és újra fogják esetleg nyitni, vagy ott megint csinálnak valamit, az már biztosan nem olyan lenne, mint az eredeti. Hát ez a dolog eltűnik szépen. Hát a fene tudja. Minden esetre az a helyzet, hogy egyszerűen nincsen visszafelé a edzőterembe járás. 1993-ban barangoltam Németországban, és próbáltam edzeni, és bementem valami edzőteremben, már nem is tudom, hol van, a Frankfurt környékén, valami kisvárosban, és olyan gépek voltak, beszartam, hidraulikus volt, és így mutatta nekem a ritmust, hogy hogyan kell nyomni, és ha olyan fekvenyomógép volt, hogy nyomni is, meg húzni is kellett, tehát a fekveny mell és hátgépot egyszerre, anatómiai hulladék volt az egész, de egy ilyen LED sor mutatta neked a tempót, és így mondom, úristen, ezt a szart, és 1993-ban. Ugye a Fibó az tele van ilyen hányadék gépekkel. Hozzáteszem, manapság, hogy látom az emberek, hogy ennek a koncepció nem is olyan rossz. Szóval, hogy mutatta a tempót, hogy milyen tempóba kell csinálni, ez nem is volt olyan rossz, csak amúgy használhatatlan volt a gép, az a helyzet. Na, ezt befejeztük, ezt a levelet? Hát végigolvastuk, igen. Akkor jó, mert mennem kell. Igen, úgyhogy ez igen szomorú. Sikerült most erről lehet, hogy kéne még beszélnünk, de mindegy. Nem baj, írd föl, hogy beszéljünk erről még, és akkor folytatjuk. Azt még elmondom a poén kedvéért, hogy majd a laptopomon vágtam dolgokat, és renderelés közben talált ki, hogy miben nézegettem bele. Fogalmam sincs. Elemző szinten. Még mindig ott tartok, hogy az epizód 7-ben még mindig képes vagyok belenézni, és még mindig nézem, mert egy gyakorlatilag művészet, hogy minden képkocka el van baszva, és mindegyiknél kaparom magam. Emlékszel erre a nyitó párbeszédre? Nyitó párbeszéd, nem. Amikor az értelmetlenül lekaszabolt öreg emberrel ez a sejtetjük ja, ezt a dolgot, hogy nem mondjuk, hogy miről beszélünk, mert az emberek amúgy normálisan így beszélnek, hogy nem mondják, hogy mit akarnak, hanem ez a nagy kamú duma, hogy hú, ez most ezzel minden megváltozik, az igen és tedd el, és nem mondják ki, hogy te itt van bazd meg a térkép a lukhoz, jó, tedd el, vidd el, gyorsan magad, aztán futás, mert jönnek az első rend, vagy hogy hívják ezeket a nyomikat. Nem ezt mondják, hanem ez a habos duma, és kegyetlen szar, bazd meg. Kell egy elemző cikket írnom az egészről, és így kurva jó, hogy így megy a kamera, fáradt kocsival, és ahogy így szállnak le, és jönnek a rohamosztagosok, és látsz egy ilyen szegényes díszletet, ahol ezt az egészet leforgatták. Gyújtottak egy kis tüzet, csináltak oda a háttérbe pár kaibát, jó, olcsó legyen, homokdomba jó ez. Kész. Tudod, mi a baj? Ebből nem elemző cikk lesz, hanem elemző könyv. Jaj, az lehet. És ehhez képest annyira fényévekkel jobb a zsivány egy, hogy valami elképesztő. Na jó, hát de azt mindenki tudja, hogy te az epizód hetet, azt igazán gyűlölöd. Hát igen, nem véletlenül. De még a zsivány egyest is utálod, és azt egyébként nem azt sem szeretem, de hát fényévekkel jobb, tehát ezt meg kell mondani. De ez egy jó film. Hát azért én nem mennék bele ennyire mélyen, hogy ez egy jó film, de egyébként azt nem tudom, mutattam neked, hogy ugye a Gecik fölvették kamerásan azért, és fönn van a YouTube-on, és érdekes, hogy már nem baszkodja el a Disney ezeket. Szerintem azért annyira szar minőség. De nagyon kellemetlen, hogy a Zsivány egynek a vége, az egész Darth Vader-es dolog, az föl van téve, és mellette oda van vágva, mellé rögtön, hogy a New Hope kezdődik. Ja, hát ez... Sokkal jobb. És te mondtad nekem, hogy nem, ez egy digitális felújított, és nem, az a 77-es, az nem felújított. Abban, amit látsz, abban nem nyúlt bele. A nyitókép sorban nem nyúlt bele a Lucas soha. Tehát ilyen szarokat csináltak, ilyen plusz jeleneteket, meg ilyen bizbaszokat beleraktak, de az a nyitókép sorban, mert mondtad, hogy a csillagromból a hátulja, az nem lehet, hogy az 77, de az az. Nem volt ott egy ilyen effekt ott mögött, egy ilyen vibrálásszerű valami, hogy ahogy, hogy mit tudom én, ott jön ki a hő a turbinákból, vagy valami ilyesmi? Nem, nincs ott olyan, csak ott de van. Fény van. Hát nem mond már, hát van. Nincs, mondom. És én azt nem gondoltam, hogy az 77-es. De Specialized Edition-t kell megkeresni. Internet készülék segítségével Star Wars 30 The Specialized Edition. Ezek az állatok, erről majd beszéltünk is legközelebb, képesek voltak visszaalakítani, restaurálták a filmet, kiszedték az összes szart belőle. Még olyanok is van bazd meg, hogy ilyen kicseréltek így háttereket a létező filmben, amiben tele volt baszkodva szarral, sőt volt, hogy egyedi matte paintinget csináltak, és kicserélték, lefestették, ugyanazt megcsináltak a... Tudod, van ez a matt üvegre készült festék, ezt hívják matte paintingnek, ezt nagyon sokat alkalmazták, Birodalom Visszavágó, Cloud City, ilyeneket mind így volt megcsinálva. És megfestették, és összerakták. Ez a Harmi, ez egy csegyártmányú elmebeteg, és nem tudom, meddig dolgozott ezen, hogy visszacsinálja az eredetit. Az a baj, hogy az eredeti Star Wars-t nem találom. Fönn van a laptopon, a Birodalom Visszavág, meg a Jedi Visszatér, de a New Hope-ot nem találom most. A New Hope-ot? Miért a New Hope-ot. Az is megvan Death Specialized-ban nekem. Valahol, valamelyik gépen. Ja, Death Specialized-ban, ja. Igen, mert nem de... Death Specialized-ban nekem megvan, mert megvettem a múltkor 60 forintért a két trilógiát. Ja. Ezt nem tudom, mondtam el a rádióban. De ott abban én biztos vagyok, hogy ott nem nyúltak bele semmibe, az ugyanúgy van. De egyébként lehet is látni, hogy azért néha ide a lézerek egy kicsit azok olyan bénák. Az első jelenetben, amikor bejönnek a rohamosztagosok, akkor is ahogy be vannak rotoszkópolva a piros fénysugarak, össze-vissza mennek, nem is a fegyver csövéből jön ki. Nagyon megnézed, ez béna, de ezt nem módosították később se. Ez így maradt. Na, mindegy, ennyi volt a rádió. A végére játszunk egy kiváló Andy Timmons-t, ami egy, hogy mondják ezt? Hát gitárzene, vagy... Hát nem énekelnek benne, instrumentális szám. Igen. Ez a Punk and Larry, és egyébként ezt tök véletlenül találtam meg, úgyhogy én sem ismertem ezt a számot. Andy Timmons kurva jó, hallgassatok, nagyon jó. Andy Timmonsokat, és esetleg küldjetek sztorikat, meg érdekességet, meg vicceket, meg minden. Csak történik veletek valami. Igen, és ezeket írjátok meg nekünk a bodybuilderradio@gmail.com. Én például most rohadtul szívok a motorommal, lehet ezt is elmeséljük meg legközelebb a viszonthallásra. Sziasztok!